la sensibilidad que tenéis, para con Dios, para con ser, para con Dios, como alguien. Îndurerată familie și întristată adunare. N-ar trebui să mai adăugăm prea multe cuvinte la cele spuse de preasfințitul Ghenadie. Cel care a fost, după cum a rostit în cuvântul său, apropiat părintelui Stares Teofilact de la primele zile la intrarea în viața monahală. Însă trebuie să ne aducem aminte că rânduiala bisericii noastre, Biserica Ortodoxă a Răsăritului, care a păstrat până astăzi credința neștirbită și mărgăritarele adevăratelor tradiții neînstrăinate, ne poruncește ca ziua de doliu de care vorbea și Preasfințitul să se prelungească timp de 40 de zile, numărate din ziua morții până la 6 săptămâni. Bineînțeles că pomenirea lui se va face zilnic în acest răstimp și la intervalele sau la termene rânduite de tradiția bisericească. Însă atunci este praznicul cel mai important, după care se va face prăznuire la 3, la 6, la 9 și la 12 luni și apoi anual. Aceste 40 de zile se vor împlini în ziua de 21 octombrie după calendarul bisericesc, corespunzătoare zile de 3 noiembrie după calendarul civil. Atunci, poate cu ajutorul lui Dumnezeu, cine va putea și cine va avea aceeași dragoste ca și astăzi, ne vom aduna din nou să-L comemorăm și să-I aducem prin os Părintelui Stareț, Părintelui nostru duhovnicesc, pentru că zilele de doliu, de fapt, n-ar trebui să se sfârșească niciodată. Sigur că, așa cum știm, când mergem în vizită pe la diferite mănăstiri și vedem succesiunea celor care au fost la rândul lor stareți sau conducătorii acelor sfinte lăcașuri, cunoaștem mai puțin despre unul sau despre altul, însă cel mai important este primul, întemeitorul, fondatorul acelui sfânt lăcaș, care este pururea pomenit și care nu trebuie să fie uitat niciodată. Tot ceea ce vom lucra de astăzi înainte se va oglindi în ceea ce a lucrat Părintele Teofilact. Tot ceea ce vom realiza se va raporta la ceea ce am făptuit Sfinția sa. De aici rezultă și greutatea misiunii noastre, pentru că este foarte greu să fim urmașii unui om de o asemenea vrednicie. Este foarte greu să ducem cu aceeași vigoare și cu atenție duhovnicească pe mai departe lupta aceasta împotriva celor care se împotrivesc adevărurilor de credință, celor care nu-L consideră pe Dumnezeu adevăratul ziditor și stăpân al lumii acestea. Spuneam în cuvântul de duminică că acești oameni ai lui Dumnezeu sunt iubiți fără fățărnicie și sunt pomeniți din suflet și fără obligație. Aici este taina pe care mulți din cei care trăiesc numai cu trupul, fără să aibă grijă de suflet, nu înțeleg de ce ei, care au fost și ei conducători sau stăpânitori, dar lumești, nu sunt așa de iubiți de popor și nu sunt atât de frumos pomeniți în aducerile aminte. Mulțumim preasfințiților arhierei, preasfințitul arhiereu Ghenadie, fratele și tovarășul de viață călugărească al părintelui Teofilac, dinpreună cu preasfințitul Sofronie, din partea Mitropoliei Sălătioare. Mulțumim preasfințitului arhiereu Teodosie, dinpreună cu preasfințitul Antonie, la mănăstirea Cucova, și preasfințitului Iosif, de la mănăstirea Neagra Șarului, din zona Vetrei Dornii. Mulțumim preacuvioșilor părinți, stareți de mănăstiri sau simpli preoți slujitori, preacucenicilor, părinți protoierei, monahilor, monahiilor și a tuturor credincioșilor care astăzi și-au părăsit pentru o clipă activitățile și preocupările lumești pentru a aduce acest ultim omagiu părintelui Teofilact. Am rugămintea, pentru că mulțumirile trebuie să se sfârșească într-adevăr și la sfârșit, să ducem la bun sfârșit și ultimul capitol al acestei frumoase ceremonii. După slujba duhovnicească, urmează și agapa frățească, așa cum este rânduiala bisericii și tradiția poporului nostru ortodox. De aceea vă rugăm pe cei care sunteți din Galați sau din localități mai apropiate să le dați întâietate celor care au venit de departe, să ia parte și binecuvântare și din masa trupească, pentru că bucate sunt din destul. Trebuie să avem răbdare, înțelegere și de ce nu să dăm dovadă și de civilizație, pentru că mai ales acum poporul nostru a intrat în elita popoarelor civilizate ale lumii. Deci, după ce îl vom conduce pe ultima parte a drumului pe părintele nostru stareț și duhovnic, vom înconjura biserica prin partea de miază-noapte până la locul unde, sub atenta sa supraveghere și îndrumare, a fost zidit mormântul. După aceea, așa cum am stabilit și cu preasfințiții arhierei și cu cei care au organizat și au contribuit și au muncit pentru partea finală, să avem răbdare ca fiecare să stea la masă și în bună rânduială să ne împărtășim și din bucatele trupești la fiecare din ele, spunându-i din suflet: Dumnezeu să-L ierte!